Śniegubiel nawet Mikołaja może czasem znudzić, lecz on znajdzie sposób, żeby się obudzić. Samsung, partner technologiczny Świętego Mikołaja, prezentuje. Tablet Samsung Galaxy Tab S z kartą podarunkową o wartości 50 zł na dowolne gry i aplikacje do wykorzystania w sklepie Galaxy Apps. Zapraszamy na www.x-com.pl. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. L'Arpeggiata, Le Poème Harmonique, Vox Luminis, Sonatori della Gioiosa Marca, Rinaldo Alessandrini, Il Pomodoro i po raz ostatni w Polsce Hilliard Ensemble. Zapraszają na 4. Festiwal Actus Humanus, Gdańsk, od 8 do 14 grudnia. Organizatorzy: Agencja Event Factory, Miasto Gdańsk. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają Sor Neptun Gdańsk, Grupa Energa. Więcej na www.actushumanus.com. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dealera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Dwuletni Adaś oddycha już samodzielnie. Lekarze najpierw wybudzili chłopca ze śpiączki, potem odłączyli od respiratora. Skandaliczna reklama T-Mobile w Czechach obraża Polaków, dlatego nasza ambasada w Pradze złożyła w firmie protest. Na razie bez skutku. 10 grudnia decyzja w sprawie uboju rytualnego. Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą na wniosek gmin żydowskich. Coraz lepsze wiadomości ze szpitala w krakowskim Prokocimiu. Jak nieoficjalnie dowiedziała się TVP Info, dwuletni Adaś został późnym wieczorem odłączony od respiratora. Dziecko trafiło pod opiekę lekarzy w stanie skrajnego wyziębienia organizmu. Temperatura jego ciała spadła do prawie 13 stopni po tym, jak w nocy z soboty na niedzielę wyszedł z domu babci w samej piżamie i spędził na mrozie kilka godzin. Już wczoraj chłopca wybudzono ze śpiączki, a profesor Janusz Skalski zapewniał, że stan Adasia poprawia się z dnia na dzień. Czekamy, żeby dziecko się zaktywizowało w pełni i żeby można było go zostawić na własnym rozrachunku i własnym oddechu. Mówiąc oszczędnie, nie mamy negatywnych w tej chwili objawów. Pozostaje tylko kwestia pełnego powrotu do stanu intelektualnego. Na tym etapie możemy powiedzieć, że każdy dzień przynosi nam odrobinę radości. Lekarze przypuszczają, że chłopiec wyszedł w nocy z domu, bo lunatykował. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, jest szansa, że wyjdzie z tego bez większego uszczerbku na zdrowiu. Jeszcze rano lekarze mają poinformować o stanie dziecka. Polska ambasada w Pradze żąda od kierownictwa czeskiej filii T-Mobile natychmiastowego wycofania urągającej Polakom reklamie. Spot według naszych dyplomatów jest skandaliczny. Reakcji firmy na razie brak. Czeskie radio podało, że zespół prasowy T-Mobile odmawia skomentowania zarówno reklamy, jak i protestu polskiej ambasady. W reklamie zamieszczonej w telewizji i na portalach społecznościowych pokazano Polaka jako handlarza i złodzieja telefonów komórkowych. W związku z tym ambasada polska wystosowała pisemny protest do czeskiego kierownictwa firmy T-Mobile. W nocie stwierdza, że reklama pokazuje Polaków w sposób skandalizujący i wyjątkowo uproszczony. Zdaniem ambasady spot reklamowy nie ma nic wspólnego z zasadami reklamy, etyki mediów i dobrego smaku. Ponadto przynosi szkodę dobrym stosunkom polsko-czeskim, o które zabiega mnóstwo ludzi po obu stronach granicy. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To jeszcze wyjaśnijmy w reklamie. Klasa na nartach. Instruktor trafia na przebranego za drzewo Polaka, który okazuje się obwoźnym handlarzem. Po krótkiej rozmowie łamaną polszczyzną Czech wymienia u Polaka swój telefon na nowy, który natychmiast się psuje. W tym czasie nasz rodak znika, a lektorka radzi, że rozsądniejsze będzie korzystanie z usług operatora. Dokładnie za tydzień Trybunał Konstytucyjny ogłosi, czy obowiązujący w Polsce zakaz uboju rytualnego jest zgodny z ustawą zasadniczą, czy też nie. Według Związku Gmin Żydowskich ustawa o ochronie zwierząt narusza konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka. Ale z tą argumentacją nie zgadza się przedstawiciel Sejmu i prokurator. Wczorajsza rozprawa po ponad 8 godzinach została przerwana, jak to podkreślono, z powodu późnej pory. Rozprawę obserwowała Ksenia Maciczak. Sprawa uboju rytualnego wciąż budzi wiele kontrowersji, do tego stopnia, że zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand, opuszczając salę rozpraw, mówił, że sam zaczął zadawać sobie wiele pytań. Dotykamy bardzo, bardzo istotnych kwestii, właściwie historii, tak? I to jest takie nostalgiczne, bardzo. Co nie zmienia faktu, że zdaniem pełnomocnika Związku Gmin Żydowskich, mecenasa Mikołaja Pietrzaka, Trybunał powinien zakwestionować przepisy ustawy o ochronie zwierząt, bo zakaz uboju rytualnego jest niezgodny z konstytucją, niezgodny z wolnością religii. Dlatego przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Lesław Piszewski na koniec wydał krótkie oświadczenie. Żałuję, że sprawa legalności szchity w ogóle musiała stanąć na wokandzie Trybunału, gdyż orzeczenie wydaje mi się oczywiste. Ale ponieważ Trybunał rozprawę odroczył, a nie zakończył 10 grudnia, wszystko jeszcze zdarzyć się może. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. To dzieło powstawało 20 lat. Portret rodziny Juana Carlosa I pędzla Antonio Lopeza można już podziwiać w madryckim Pałacu Królewskim. Malarz zobowiązał się do namalowania portretu. W 1994 roku dostał za to 50 milionów peset, czyli ponad 300 tysięcy euro. Aby nikt nie zobaczył dzieła przed jego ukończeniem, w Pałacu Królewskim przygotowano dla malarza atelier. Mimo tych ułatwień miał problemy z ukończeniem obrazu. Zgodziłem się namalować go na podstawie zdjęcia i to przysporzyło mi dodatkowych trudności. Jestem przyzwyczajony do portretowania żywych modeli, uzasadniał artysta. Płótno ma 3 metry wysokości i prawie 4 długości, a namalowane na nim postacie, para królewska z dziećmi, są naturalnej wysokości. Mają o ponad 20 lat mniej i noszą niemodne ubrania. Ostatni szczegół malarz domalował we wrześniu. Jest nim widoczny na ścianie promień słońca. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Obraz jest jednym ze 114 portretów królewskich, które powstały na przestrzeni 500 lat i które można oglądać na otwartej wczoraj wystawie w Madrycie. To był Serwis Trójki. W sporcie Adam Malecki. Kamil Stok dzisiaj przejdzie operację stopy. Kontuzja, z którą najlepszy polski skoczek narciarski boryka się od początku sezonu, okazała się zbyt poważna i konieczna jest interwencja chirurgiczna. Potwierdza to lekarz kadry skoczków Aleksander Winiarski. Kontuzja jest na tyle poważna, że leczenie zachowawcze nie wystarczy. W zgięciu w stadzie skokowym dochodzi tam do konfliktu. Jest niewielka wyrośl chrzęstokostna, która blokuje ten staw i powoduje te nawracające kontuzje i musimy operacyjnie usunąć tą przeszkodę po to, ażeby Kamil mógł wrócić do pełnej sprawności. Doktor Winiarski przeprowadzi operację dzisiaj w szpitalu w Nowym Targu. Nie wiadomo, kiedy Stok wróci do skakania z pełnymi obciążeniami. Turniej czterech skoczni pod koniec roku też jest zagrożony, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolonii Steiner. Na tym etapie, gdzieś tam między 18 a 24 grudnia, Kamil będzie wracał do treningu, czy będzie już gotowy wystąpić w turnieju czterech skoczni, to tego chyba nie jest nikt w stanie teraz powiedzieć. Natomiast sam udział w tym turnieju w ten sposób jednak jest zagrożony. Kamil będzie dochodził do siebie po operacji, a pozostali nasi skoczkowie lecą do Norwegii, gdzie od jutra będą rywalizować w Lillehammer. W Szwecji za to odbyły się pierwsze zawody indywidualne w biatlonowym Pucharze Świata. Bieg na 20 km wygrał Norweg Emil Hegle Svensen. Z Polaków Łukasz Szczurek był 70, a Krzysztof Pływaczek 77. Po dwóch wygranych w Lidze Mistrzów Siatkarzy nadeszła porażka. Jastrzębski Węgiel przegrał z rosyjskim Lokomotywem Nowosybirsk 1-3. Wygrała za to w Pucharze CEF Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym meczu 1/8 finału pokonała Valerala Sastamala 3-1. Bardzo ładnie, prawda? Rewanż Finlandii 18. Możesz jeszcze raz? Valerala Sastamala. Dobrze. Rewanż Finlandii 18 grudnia. Z nadzieją do Czarnogóry jechali koszykarze z Telmetu Zielona Góra, którzy, by zachować szansę do kolejnej rundy Euroligi, musieli wygrać z Podgoricą. Przegrali jednak 85-100 i stracili szansę na awans. Przegrała także Energa Toruń z Avenida Salamanca 77-89. By usłyszeć dobre informacje koszykarskie, trzeba przenieść się za ocean do Ligi NBA. Tam trzecia wygrana z rzędu Czarodziejów z Magikiem Marcinem Gortatem w składzie. Washington Wizards pokonali Los Angeles Lakers 111-95. Marcin Gortat zdobył 21 punktów, miał 11 zbiórek. Jeszcze na koniec piłka i Liga Angielska. Arsenal wygrał 1-0 z Southampton. Chelsea jest liderem, wygrała z Tottenhamem 3-0, a Sunderland przegrał z Manchesterem City 1-4. Ranek na południu mglisty, w dzień pochmurno z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na północy kraju. Na południowym zachodzie popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie powoli, ale spada. W południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach i Łomży, 0 w Warszawie, Zamościu i Trójmieście, plus 2 w Gorzowie i Przemyślu, do plus 4 w Opolu, Bielsku Białej i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Korzystając z okazji i pobytu redaktora sportowego w studiu, dzień dobry panie redaktorze ponownie. Dzień dobry panie redaktorze. Chciałem się poradzić i państwa, i pana redaktora, bo dziś mam wrażenie, powinniśmy wykonać jakiś konkretny ruch w meczu. A właśnie, ty grasz z nami czy z nimi? Ja z nikim nie gram, bo nie umiem grać w szachy. My też, to nie ma żadnego ale znaczenia. Ale naprawdę? Tak można? Oczywiście, że tak. No trochę tam rozumiemy, ale słuchacze podpowiadają. No i dzisiaj podpowiedzi są takie, że możemy roszować. Nie wiem, czy to już jest ten moment, w którym powinniśmy roszować. Ja bym chciał chociaż raz w życiu to zrobić, więc może to dzisiaj. Albo atakować. No właśnie, usłyszałem, że jeszcze nie było żadnego zbicia. Nie, no zbicie to jeszcze musimy poczekać. Ale może to jest moment, w którym powinniśmy zaatakować, żeby się coś działo na tej planszy. Wieżą najbardziej spektakularnie wychodzi, bo jest najdłuższy ruch z tego, co pamiętam. Nie, no tak to my się nie dogadamy. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29, pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku, tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie za 10,49, więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl, co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Czas na piosenkę dnia. Dziś ZAS i Niki Janowski. Un regard sur elle. Comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours. Le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zas i Niki Janowski w naszej piosence dnia po dziewiątej. Oczywiście także spotkamy się z tym nagraniem, a przypominam Państwu, że dziś mamy Dzień Francuski. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po siódmej, aut z napędem elektrycznym wciąż przybywa, ale jak się okazuje, nie idzie za tym rozwój infrastruktury umożliwiającej ładowanie takich samochodów. Na ulicach gniazdek do ładowania jest jak na lekarstwo. Co więcej, istniejące punkty często są zastawiane przez zwykłe samochody. Niełatwiej jest w centrach handlowych, które bardzo często szczycą się wręcz specjalnymi miejscami dla ekokierowców, mówi Mateusz Żuchowski z magazynu motoryzacyjnego KMH. Na przykład w jednym z centrów handlowych w Warszawie są zarezerwowane piękne zielone miejsca, na których nikt nie może stawać poza samochodami elektrycznymi. No i przyjechałem na takie miejsce. Pierwsze co od razu zjawił się zaaferowany ochroniarz, który z takiego miejsca zaczął mnie przeganiać. Po czym ja mu powiedziałem, że no właśnie to jest samochód elektryczny i dla niego to miejsce jest. A on bardzo zdziwiony mówi, że aha, bo właściwie nikt wcześniej tutaj na te miejsca nie przyjechał od tych paru lat, kiedy te miejsca są i dlatego był trochę tym zdziwiony. No dobrze, więc pierwszy sukces już miałem za sobą. Mogłem na takie miejsce wjechać, ale okazało się, że żeby skorzystać z takiego miejsca muszę mieć żeton, po który to żeton w pierwszej kolejności zgłosiłem się do punktu informacyjnego. Tam mnie skierowano do punktu obsługi klienta. W punkcie obsługi klienta powiedzieli, żebym poszedł do gabinetu dyrektora, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. W gabinecie dyrektora prosili o pójście do punktu informacyjnego. Ja powiedziałem, że stamtąd wróciłem. No i w sumie skończyło się na tym, że nikt nie wiedział w sumie, jak z tych miejsc skorzystać, więc się poddałem i pozostałem już z minimalną ilością prądu w akumulatorze. W praktyce zawsze jednak wychodzi, że jest jakiś problem i skorzystanie z takich punktów często ostatecznie ostatecznie jest niemożliwe. Tak to wygląda w rzeczywistości, a do grona użytkowników aut elektrycznych wkrótce mogą dołączyć kolejni posiadacze ekopojazdów. Na rynek europejski mają trafić samochody zasilane wodorem, którego, uwaga, w Polsce nie można na razie kupić. I o tym opowiemy jeszcze w audycji porannej po 7.35, zapyta Kuba Witkowski. Le monde merveilleux, 100 000 raisons de tourner la page quand je pense que Suzy est restée à la plage. Ouh, le bonheur est partout, ça déborde même, c'est fou, ça va pas être facile de trouver son style. Allez. T'as bien compris, t'as vu, t'as bien suivi la trace. Comment tu peux tranquille éloigner les menaces? Comment tu peux t'envoyer les princesses de l'espace? Bon, y a des risques aussi, faut pas trembler, hélas. Ouh, le plaisir est à nous, y'en a pour tous les goûts. Ça va pas être facile de trouver son style. Allez. Je sais pas moi, c'est ma sœur. Même s'il y a plus vraiment de machine à vapeur, quand on y est pour rien, qu'on y est pour personne, on peut toujours essayer l'amour au téléphone. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 20 po siódmej. Czas na prasę, Agnieszka Stępień. Nie tylko Polacy szukają lepszego życia za granicą, także na przykład Francuzi, o tym pisze Gazeta Wyborcza. Absolwenci, przedsiębiorcy i emeryci pakują walizki i szukają właśnie szczęścia za granicą. I tak, Francuzi są mobilni jak nigdy dotąd. Nad Tamizą na przykład mieszka już od 300 do 400 tysięcy Francuzów. Brytyjskie media, by dopiec sąsiadom, z którymi prowadzą odwieczną rywalizację, nazywają nawet Londyn 6. co do wielkości francuskim miastem. Jednak nie tylko Wielka Brytania staje się nową ojczyzną dla Francuzów. Coraz więcej osób wybiera też kraje Europy Wschodniej, na przykład Polskę. Popularne są też Chiny, Australia i Bliski Wschód. Według szacunków MSZ-u za granicą mieszka już 1 600 000 Francuzów. Jeszcze wyżej ocenia to Zrzeszenie Francuzów za granicą. Jego zdaniem za granicą może mieszkać nawet już 2 miliony Francuzów, ponieważ nie wszystkie osoby rejestrują się w konsulatach. 2 miliony z 63 milionów Francuzów to niewiele, ale istotna jest dynamika wzrostu. W ciągu ostatniej dekady emigrantów przybywało o 3-4% rocznie. Do tego to dość nowe zjawisko. Francuzi, w przeciwieństwie na przykład do Brytyjczyków, nie byli dotąd tak mobilni. Najbardziej alarmujące są statystyki mówiące o ucieczce młodych, wykształconych specjalistów. Ale nie tylko młodzi się pakują, emeryci też coraz chętniej wyjeżdżają do Portugalii, Maroka i Tunezji, gdzie płacą niższe podatki niż we Francji. I o tym można poczytać w Gazecie Wyborczej. Dziś Barbórka, więc temat węglowy także jest obecny w gazetach. W Pulsie Biznesu nawet specjalny dodatek zatytułowany Górnictwo. Brak strategii i wyobraźni, zmarnowanie koniunktury, odkładanie trudnych decyzji sprawiły, że problemy górnictwa węgla kamiennego narastają, a strata ze sprzedaży węgla po 3 kwartałach tego roku wynosi 1 600 000 000 zł. Restrukturyzacja najlepiej się realizuje w czasach koniunktury, a jeszcze kilka lat temu górnictwo notowało ponad 2 miliardy zysku netto rocznie, ale wtedy nie podjęto takich decyzji, zabrakło wyobraźni i zabrakło odwagi, tak podsumowuje Puls Biznesu. I w dzienniku Gazecie Prawnej Dziennik się zastanawia, czy odłożyć pracę domową do lamusa i tak odrabia tę pracę Google. 4 na 5 gimnazjalistów odpowiedzi na zadania domowe szuka w internecie. Eksperci twierdzą, że to właśnie już czas na zmianę myślenia o szkole. Uczniowie szukają wielkiej sieci streszczeń lektur, wzorów wypracowań, rozwiązań zadań z różnych przedmiotów, a także informacji potrzebnych do odrabiania pracy. Codziennie szukam w internecie jakiejś informacji potrzebnych do szkoły, najczęściej na historii Polski. Wiadomości znajduję, wpisując w Google hasło. Klikam w pierwsze linki. Zazwyczaj to Wikipedia, opowiada gimnazjalista z Kielc. Co z tym zrobić? Na razie nie wiadomo. I rzeczywiście mój syn mi opowiadał, że często się zdarza, także jest jakaś praca domowa i dziwnym trafem wszyscy mają to samo. Naprawdę? Jak to możliwe? No, nie wiadomo. Ja? A, nie będę sobie przypominał lepiej, jak nawet to tymi samymi słowami. Tymi samymi zdaniami. Nawet. Tak jest. Agnieszka Stępień, Poranna Prasa, dziękujemy. Jak państwo wiedzą, w naszej rozgrywce szachowej bardzo nam podpowiada szachista 12-letni Jaś i jego brat 10-letni Wojtek. No i wczoraj niestety Jaś nie mógł rzucić specjalnie okiem na szachownicę, bo właśnie przygotowywał się do szkoły. Wieczorem lektura Robinson Crusoe, więc no, lektura zdecydowanie wygrała, ale podpowiedział nam Wojtek, bo miał wolny wieczór i no właśnie, roszować czy atakować? Oto jest pytanie i nad tym się dziś zastanawiamy, no bo jeżeli będziemy atakowali, to to będzie takie trochę zagranie. W piłce nożnej to się mówi na aferę, w snukerze uderz i miej nadzieję, no zobaczymy, co wybrać. Nie wiem, wyraz nie wiem, masz tak. 227. Ja w warcaby gram. Ranek @polskieradio.pl. Gdyby ktoś z państwa wiedział, co robić, czekamy. S'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. Traverser. 26 minut po 7 w sprawie tych bardzo ekologicznych samochodów. Słucham tych informacji na temat samochodów na wodór i ja myślę, że to jest jakaś nisza rynkowa, dlatego że po pierwsze można by taką zrobić maszynkę wielkości maszynki do skręcenia papierosów do oddzielania wodoru z tlenu, do oddzielania wodoru z powietrza albo z wody. Nalewamy sobie buteleczkę wody, kręcimy korbką, wodór do baku, tlen za okno i będzie i czyściej w atmosferze, bo więcej tlenu i wodór gratis w baku. A po drugie chciałem zgłosić patent, zamiast karnistrów będziemy mieli baloniki na wodór i wtedy samochód będzie lżejszy, będzie się unosił troszkę bardziej nad ziemią, bo wodór jest lżejszy z powietrza i będzie duża oszczędność. Tak. Miałem 3 plus fizyki. Mhm. A z chemii? Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme, et crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments tu te souviendras que ton vieux père disait elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Un jour enfin tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Zapraszamy do reklamy. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Polak zginął w Doniecku. Mężczyzna został postrzelony przez pijany patrol separatystów i zmarł po dwóch dniach w wyniku odniesionych ran. O śmierci Polaka informuje rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski. W poniedziałek wieczorem w Doniecku doszło do zderzenia jego auta z autem, którym jechali separatyści. Po wypadku doszło do awantury i w wyniku tej awantury Polak został postrzelony. Polak na stałe mieszkał w Donbasie. Razem ze swoją żoną nie brał udziału w żadnych działaniach bojowych. Piloci Lufthansa nie odpuszczają. Nad ranem rozpoczęli kolejny strajk. Ma potrwać do północy. Protest obejmie połączenia transkontynentalne i na długich odcinkach, a także loty towarowe, połączenia na krótkich i średnich dystansach oraz loty siostrzane linii lotniczej Lufthansa Germanwings nie są objęte strajkiem. Związkowcy domagają się zachowania obecnego wieku emerytalnego oraz podwyżek. Piloci Lufthansa strajkowali już w tym tygodniu przez 36 godzin i był to 9. strajk w tym roku. Skreślono wtedy 1350 lotów. Straty linii lotniczej idą w setki milionów euro. Ponad 20 tysięcy domów na północnym zachodzie Bułgarii bez prądu. Przyczyną awarii są opady marznącego deszczu. Sieć elektryczna nie wytrzymuje ciężaru nawisów lodowych. W 10 miejscowościach prądu nie ma już od 48 godzin. Opady trwają już drugą dobę. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Które przedstawi Paweł Sołtys? Dzień dobry. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Gazprom już po pierwszej rundzie negocjacji kontraktu jamalskiego. To właśnie w ramach tej umowy Rosjanie dostarczają nam gaz, a polska spółka domaga się m.in. obniżenia ceny surowca. Szczegółów negocjacji nie podano. Piotr Sudoł, dyrektor w PGNiG, chwali się jedynie tym, że przed zimą w magazynach spółki spoczywają rekordowe zapasy gazu. Ponad 2 700 milionów metrów sześciennych gazu zgromadzonych w naszych magazynach. W 2008 zarząd podjął decyzję, żeby żeby podwoić zdolności magazynowe z 1,5 miliarda wtedy do 3 miliardów w roku 2015. Jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia celu. Te 3 miliardy w przyszłym roku są jak najbardziej osiągalne. Zdaniem wielu ekspertów Polska za rosyjski gaz płaci obecnie znacząco wyższą cenę od europejskich cen rynkowych. 1/5 Polaków deklaruje chęć zarobkowego wyjazdu za granicę. Tak wynika z sondażu CBOS-u. 21% mówi, że jest gotowa wyjechać z kraju za chlebem. Aktywnie pracy za granicą poszukuje jednak tylko 4% ankietowanych. Kolejnych 7% mówi, że nie wyklucza, że zrobi to w przyszłości. Tyle samo osób twierdzi, że nie zamierza wyjeżdżać, ale gdyby pojawiła się dobra zagraniczna oferta, to by na nią przystało. Poza Polską pracy szukają głównie młodzi. Deklaruje to co trzecia osoba w wieku od 18 do 24 lat. Kierunki od lat te same. Niemcy, potem Wielka Brytania, Holandia i Norwegia. Słabnący rubel podbija ceny w rosyjskim McDonaldzie. Średni wzrost cen w restauracjach tej sieci wyniósł 1,3%. Niewiele jak na skalę osłabienia rubla, który od lipca stracił grubo ponad 40% swojej wartości. Wcześniej ceny podwyższyły inne amerykańskie sieci fast foodowe w Rosji, w tym KFC. Wydaje się to absurdalne, ale jednak nawet 15 milionów złotych wydadzą w tym roku Polacy na wigilijne sianko. Niektórzy sprzedawcy liczą sobie za nie nawet 7 zł za opakowanie. Jak pisze dziennik Metro, sianko pod obrusem wyłożone zostanie w 11 milionach domów. Przyznaje się bowiem do tego 75% Polaków. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Dobrze usłyszałem, 15 milionów złotych wydamy na sianko? 15 milionów złotych. Sporo sianka jak za sianko. Oczywiście. Teraz o sianku na giełdach zagranicznych w Azji. Sianko zielone. Nikkei zyskuje 0,94%. Hang Seng nawet 1,24%. A Shanghai Composite imponujące 3,32%. Wzrosty również w Stanach Zjednoczonych. Tam S&P 500 zyskał 0,38%. Euro nie przestaje tanieć. 4,14 kosztuje europejska waluta, a w związku z tym frank tańszy. 3,44. Dolar zaś droższy. 3,37. Funt 5,28. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Agnieszka podpowiada, że jak zielone sianko, to kapusta. Albo aha, sałata. Znaczy, tak, że jeszcze mówi? Nie wyschło. Jeszcze nie. Ranek na południu kraju mglisty, w dzień będzie pochmurno, miejscami możliwy śnieg ziarnisty lub marznąca mrzawka. Najwięcej przejaśnień na północy kraju, wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od minus 3 stopni w Suwałkach, plus 1 stopień w Łodzi i Szczecinie, do plus 4 w Jeleniej Górze, Katowicach i Tarnobrzegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho, wiorę Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po wirolot towarowy Lego City za 99,99 zł. Oferta ważna do 24 grudnia. Tej nocy. Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Podaruj wyjątkowy prezent swojemu dziecku. Tropikalne Mikołajki w Termie Białka. Od 6 do 7 grudnia bilety dla dzieci bez limitu czasu. Tylko w cenie 1 złotego. A już 6 grudnia tropikalne party za świętem. W programie między innymi Świat Iluzji, zabawa i konkursy z elfami, Zumba, Aqua Fitness i upominki od świętego. Szczegóły na termabialka.pl. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 3 jogurty Fantazja w multilogicznej cenie 3,99. Czyli za jedno opakowanie płacisz tylko złoty 33. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 3 jogurty Fantazja płacisz tylko złoty 33 za opakowanie i oszczędzasz aż 33%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty ósma. Roszować czy atakować? Chciałem cię szukać podpowiedzi. Był taki film polski, Gangsterzy i Filantropii. I tam była scena gry w szachy. Sądzę, to jest trop. No, kluczowa scena gry w szachy. Można by tak powiedzieć. Wiemy, o co chodzi. Żaroszowałem, panie sędzio. Wrócimy pewnie jeszcze do tego filmu. A jeśli chodzi o ekologiczne samochody? W Polsce już istnieje jeden samochód na wodór wraz z kolegami z Politechniki Gdańskiej. Zbudowaliśmy taki samochodzik, jeździmy na międzynarodowe zawody, które właśnie polegają na budowie pojazdów tego typu, zasilanych ogniwem wodorowym i ekologicznych, i jak najbardziej uważamy, że to jest bardzo fajna informacja, że już taki samochód powstał komercyjnie. Wrócimy do tej informacji, to całkiem niedługo, za kilka minut mówić będziemy o samochodach na wodór. Ale wcześniej panowie powiedzą, dzień dobry. Dzień dobry, Darek Ozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać. Nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecieracie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Rok 1997. Idźcie do domu. Trzeci singiel z płyty Geny. 22 pozycja na liście przebojów trójki. Pojechałem do Andrzeja Nowickiego, usiedliśmy u niego na tarasiku i tam piosenkę żeśmy zagrali na dwóch gitarkach w przeciągu nie 20 minut. On miał bardzo dużą lekkość grania ładnych harmonii. Ja tak dokładałem jakąś tam melodyjkę, to jest nasze dzieło wspólne, współkompozycja. Bogdan napisał do tego tekst, natomiast pani od promocji firmy Universal doszła do wniosku, że będzie to piosenka, która będzie promowała płytę. Trochę chyba nie trafiła z tematem, bo jak żeśmy zaczęli promować płytę, piosenkę Idźcie do domu, no to trochę dla mnie takie odwrócenie powieść. To można było grać na koniec koncertu, ale nie na dzień dobry. Nie odniosła specjalnych sukcesów. Nie przebiła się ani w eterze. To jest taki trochę wypełniacz, to się zdarza. Zresztą tak do końca nigdy nie jesteśmy pewni, to zawsze loteria. Nikt nie wie w zasadzie, co ten materiał waży. My tracimy do tego jakikolwiek dystans, bo siedzimy w tym, nie wiem, 2 lata w tych dźwiękach, w tych tekstach i potem to weryfikuje tylko i wyłącznie rynek, a często tacy ludzie jak ty, Piotrze, którzy po prostu coś im w duszy zagra i zagrają to w radio. Lubi mnie zagra, nie zagra i nie ma na to siły. I tak się musi dziać. Gasną już światła, bramę już zakluczył dzieć. To mała szansa, że coś ekstra zdarzy się. Nogi nie chcą skakać, już tu tylko przylgnął klej. Na dzisiaj dość. Piórami dymi łeb, bramka i obstawa, stoi i komaradnie, struny mego gardła już nadają się na smęt. Para z nas ucieka z pieców masz ty swą. Piwa cała beczka, czyje się i kiśnie tort. Nikomu Boże broni, co grane jest, nie każdy wie. No idźcie do domu, zrywajcie się, nie mówcie nikomu, nawet nam, co grane jest, nie dziwią się. Idźcie do domu, idźcie do domu, spadajcie do domu, zrywajcie się już, idźcie do domu, zbijamy się. Perfekt. Piotr Metz, do usłyszenia w poniedziałek. Zapraszamy do Trójki. Auto zasilane wodorem, no to już nie jest bajka, to rzeczywistość. Toyota wprowadza właśnie na rynek japoński samochód, który korzysta z takiego paliwa. Za rok pojazd zadebiutuje w Europie, ale czy auto na wodór ma szansę zaistnieć na dobre? Piotr Sielicki z portalu moto.pl twierdzi, że to wymaga czasu, a obecny debiut poprzedzały lata przygotowań. Już 10 lat temu Toyota wprowadziła możliwość wypożyczenia samochodu z napędem wodorowym w Stanach Zjednoczonych, a w Europie taka możliwość była za sprawą marki BMW i Mercedes. Jak jest z dostępnością tego typu paliwa? No tutaj to jest jakby taki problem obustronny. Mateusz Żuchowski z magazynu motoryzacyjnego KMH. Infrastruktura się nie rozwija, bo nie ma samochodów, a nie ma samochodów dlatego, bo się nie rozwija infrastruktura. Tutaj po samochodach elektrycznych to kolejny taki punkt dla motoryzacji ważny do rozwoju będzie właśnie rozwój infrastruktury stacji wodorowych. Witamy na stacji paliw. Proszę tankować. Zapraszamy do kasy. Życzymy szerokiej drogi. Dzień dobry. Szukam stacji benzynowej, gdzie można zatankować paliwo wodorowe. Nigdzie tutaj nie można zatankować. A w Warszawie? W ogóle gdzieś pan widział? Tylko słyszałem o gazie miejskim, gdzie można zatankować na tyłach Kasprzaka. W tej chwili tych stacji praktycznie nie ma. Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl. Z tego, co orientuję się, tych stacji najbliżej są ulokowane u naszych wschodniowych sąsiadów, bo w Pradze mamy do czynienia z taką stacją, na przykład czy w Niemczech. Ktoś, kto w Polsce kupiłby taki samochód, gdzie ma najbliższą stację? No, czeka go wycieczka do Berlina. Ten samochód dojedzie na jednym baku z Warszawy do Berlina? Z Warszawy może być problem. Z Poznania na przykład do Berlina dojedzie. Dużo jest takich stacji w Europie? W Europie mamy 67 takich stacji, w których można ładować samochody z napędem wodorowym. To jest dużo? W skali europejskiej to nie jest dużo. Jeśli porównamy to do sieci stacji, powiedzmy z gazem LPG czy CNG na przykład, no to nie jest to dużo. Nie powinniśmy spodziewać się jakiejś wielkiej rewolucji w tym zakresie. Koszt zbudowania takiej stacji, stworzenia takiego obiektu, to jest jedna kwestia. Druga rzecz to jest kwestia jakoś tam pewnego oporu społecznego, bo tutaj kwestie wybuchowości chociażby takiego paliwa, jakim jest wodór, też trzeba podnieść i gdzieniegdzie budzi to jakieś tam opory. Znaczy wodór sam sobie jest gazem niebezpiecznym, bo jest palny. Angelika Gumkowska z Centrum Nauki Kopernik. Ale czy jako paliwo jest niebezpieczne? No ja nie wiem. Ja bym wolała jeździć na wodorze niż, szczerze mówiąc, na benzynie. Jest wybuchowy i może się zapalić, ale tak samo benzyna też może się zapalić. Taki samochód jest zbudowany zupełnie inaczej niż samochód z silnikiem spalinowym. Zbiornik ze sprężonym wodorem, musi to być bardzo wytrzymały zbiornik, z którego następnie ten wodór jest dostarczany do ogniw paliwowych, które przemieniają to paliwo w energię elektryczną. No i ta energia elektryczna trafia do silników elektrycznych, takie jak są już znane samochodów z napędem elektrycznym. Wodór jest niebezpieczny pod tym względem, że dosyć trudno jest go przechowywać. Sama cząsteczka wodoru jest bardzo malusieńką cząsteczką i ona potrafi przechodzić przez wszelkiego rodzaju materiały, więc zbudowanie zastosowanie pojemnika, który szczelnie będzie go trzymał albo w postaci gazowej, albo w postaci skroplonej, czyli cieczy, jest dosyć skomplikowany. Ciekawostką jest to, że w procesie powstawania tej energii na końcu powstaje para wodna, która jest wręcz krystalicznie czysta. Czyli jakiś dymek z rury leci. Dymek leci, ale nie jest to emisja jakichkolwiek szkodliwych substancji do powietrza. Czyli może producenci pomyślą kiedyś o montażu kostkarki do lodu, albo nawet dozownika, czy też dystrybutora do wody. Mogą o tym pomyśleć, dlatego że technologia wodorowa pierwszy raz pojawiła się w statkach kosmicznych, gdzie właśnie wiele, wiele lat temu parę wodną kosmonauci później pili w postaci czystej, krystalicznej wody. Ale z tą krystaliczną czystością paliwa wodorowego też bywa różnie, bo przecież produkcja wodoru pochłania energię, która przecież jakoś musi być wyprodukowana. I na koniec mała kalkulacja. Cena wodoru na wspomnianej już stacji w Berlinie wynosi 9,90 euro za kilogram. A takie auto jak Mercedes klasy B mieści w zbiorniku 4 kilogramy takiego paliwa, co wystarcza na przejechanie 400 kilometrów. Nie trudno więc policzyć, że koszt przejechania 100 kilometrów to około 40 zł. Kuba Witkowski o to pytał. Ja chciałam zapytać, jak ja mam iść do pracy, jak ja kocham francuską piosenkę. I tam było takie pytanie o dwusylabowego piosenkarza, to myślę, że to jest Joe Dassin. Tak pani myśli? No być może są inne rozwiązania. 2, 2 i 7 trójek. Dziś dzień francuski. Moi je joue, moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Sans m'en faire, je vais t'assurer un enfer. De griffes et de crocs, tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui. Pytają państwo, dlaczego akurat dziś dzień francuski, dziś 4 grudnia imieniny Barbary. I to jest dzień specjalny, specjalnie dla zmarłej niedawno Barbary Podmiotko. Za 10,5 minuty 8 Agnieszka Stępień. I tygodniki, tym razem w gościu niedzielnym obszerny wywiad z księdzem Mateuszem Dziedzicem, który opowiada o szczegółach porwania i uwolnienia z rąk rebeliantów środkowoafrykańskich. Był przetrzymywany w buszu. Warunki były bardzo prymitywne, mówi. Na początku, tak jak inni, spałem na wyplatanej afrykańskiej macie, potem zrobili mi łóżko z gałęzi. Wszyscy więźniowie byli w dwóch namiotach, w jednym 20 osób, a w drugim 5. Ja miałem oddzielny namiot i anioła stróża z karabinem, który nie odstępował mnie ani na krok, nawet jak szedłem za potrzebą. Jedzenie dostawaliśmy 2 razy dziennie. Bez pytania nie mogłem zrobić kroku. Na każdą rozmowę musiałem uzyskać pozwolenie, także gdy rozmawiałem przez telefon, ktoś przy mnie stał i uważnie słuchał, co mówię. Dozwolony był tylko francuski i język lokalny. Jak to doświadczenie zmieniło księdza, pyta Beata Zajączkowska, która wywiad przeprowadza. Teraz dzielę moje życie na to do porwania i od uwolnienia. Było to niesamowite doświadczenie duchowe. Czy ksiądz wróci? Ten kontynent zmienia człowieka. Mnie nauczył doceniania małych rzeczy i radości z nich, a także prostoty życia Ewangelią. Jeżeli Pan Bóg zechce, to tam wrócę. Mówi ksiądz Mateusz Dziedzic w wywiadzie dla gościa niedzielnego. Jeszcze duży format, tam interesujący artykuł o młodych w korporacji i marzeniach. Porzucili pasję, wybrali finansowe bezpieczeństwo, ceną jednak jest kilkunastogodzinny dzień pracy i stałe przemęczenie. Kupili dobry aparat, karnet na zajęcia tańca, nowe części do BMX-a, ale nie mają czasu z tego korzystać. Obiecują sobie, że przyjdzie moment, gdy odważą się i zrobią coś swojego, ale jeszcze nie teraz. I teraz historia indywidualna Wojtka, który ma 28 lat i 4 lata pracuje w korporacji. Mój najszczęśliwszy moment ostatnio. Miałem lekarza w godzinach pracy, wizyta umówiona od miesiąca. Na miejscu okazało się, że przyszedłem za wcześnie i to była najlepsza godzina od niepamiętnych czasów. Nie musiałem nic robić, tylko siedziałem, czytałem gazetę, pogrzebałem na Facebooku i nic więcej. Bezruch, spokój, nic. Nawet wakacje nie dają takiej satysfakcji. Właściwie wakacje nie dają mi żadnej satysfakcji, bo nie umiem usiedzieć na miejscu, wydaje mi się, że tracę czas. A jeszcze 2 lata temu najbardziej lubiłem kupić sobie paczkę chipsów i jeździć na BMX-ie z chłopakami. Dziś nie jeżdżę, bo nie mam czasu, ale stać mnie na nowe części. Koniec końców wymieniam nowe na nowe. Dostał się do korporacji 4 lata temu, jak jest teraz. Ostatnio miałem prezentację przed całym zarządem, ręce mi się trzęsły, nie poszło mi chyba najlepiej, więc może problem sam się rozwiąże i może bym nawet poczuł ulgę, bo tej kasy, co ją zarabiam, nawet nie wydaję i w sumie jej nie potrzebuję. Kiedyś wydawało mi się, że przestanę się bać dzięki kasie, ale prawda jest taka, że kiedy miałem mniej pieniędzy, byłem spokojniejszy. Teraz już w ogóle nie wiem, co powinno się w życiu robić. I więcej takich historii w dużym formacie. No bardzo ciekawe. Agnieszka Stępień, Tygodniki. Przenieśmy się teraz do Brukseli. Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. No dziś w belgijskiej prasie tematy różne, od punktualnych pociągów przez podwójne nazwiska uczniów powtarzających klasy po kawiarni bez laptopu, więc po kolei najpierw może pierwsze strony, które pokazują, czym żyją Belgowie, bo na przykład niderlandzkojęzyczna gazeta The Standard, na pierwszej stronie informacja: belgijskie pociągi coraz bardziej punktualne. No jeśli ktoś zapytałby pasażerów belgijskich kolei, co im przeszkadza, to odpowiedzą spóźniające się pociągi. Tak było w ubiegłym roku, ale teraz, jak pokazują najnowsze dane, sytuacja poprawia się, czytamy w The Standard. Coś, co doprowadziło do takiej sytuacji? Otóż zmiana we władzach belgijskich kolei w listopadzie 2013 roku. W tym roku niecałe 12% tylko pociągów przyjeżdżało spóźnionych, a w 2013 to było prawie 15%. Chociaż i tak ostatni raz najlepiej, najbardziej punktualne pociągi były w Belgii w 2004 roku. Wtedy nieco ponad 6% tylko się spóźniało. No i nowe władze zapowiadają, że postawiły sobie za punkt honoru, by właśnie zbliżyć się do tego poziomu. I jeszcze pierwsza strona francuskojęzycznej gazety Lesuar. Podwójne nazwiska, nadawane bardzo rzadko. 94% noworodków w ostatnim półroczu otrzymuje nazwisko po ojcu. Ja tylko wytłumaczę, dlaczego ta wiadomość trafiła na czołówkę. I w ubiegłym roku przetoczyła się przez Belgię debata ożywiona dotycząca nazwisk i wtedy można było usłyszeć, że już czas skończyć z dyskryminacją Belgijek. Nazwisko nie tylko po ojcu, matki też mogą przekazywać nazwiska potomkom. Powstała nawet ustawa, która gwarantowała wybór. Rodzice mogą zdecydować, albo dziecko będzie miało nazwisko ojca, albo matki, albo będzie miało podwójne nazwisko po obu rodzicach. No i przepisy weszły w życie w czerwcu tego roku. I cóż się okazuje, Belgowie są jednak tradycyjni, bo od tego czasu zdecydowana większość uznała, że dziecko będzie nosić nazwisko ojca i tylko 5% rodziców zdecydowało, że dziecko będzie dwojga nazwisk. I jeszcze w gazecie możemy przeczytać, że decyzje są podejmowane w zależności od regionu. To znaczy w Brukseli na przykład i we Flandrii 98% dzieci ma nazwisko ojca, natomiast w Walonii ten odsetek maleje i w Liège tylko 85%. Tam rodzice wybierają i nazwisko ojca i matki. Oczywiście te różnice można wytłumaczyć wpływami śródziemnomorskimi. Jeszcze gazeta La Libre Belgique, już nie pierwsza strona, ale informacje o poziomie edukacji. Otóż w Belgii spada liczba uczniów szkół podstawowych, którzy są zmuszani powtarzać drugi rok tę samą klasę. Tylko 9%. A to, jak możemy przeczytać, powoduje oszczędności. Koszty szkół, w których uczniowie na drugi rok zostają w tej samej klasie, wylicza się na, uwaga, ponad 400 milionów euro. No i z zadowoleniem belgijskie szkoły mówią, że w ubiegłym roku w sumie zaoszczędziły 25 milionów euro. To tyle, jeśli chodzi o prasę. Mhm. Natomiast na stronach internetowych niderlandzkojęzycznego tabloidu Het Laatste Nieuws znalazłam ciekawą informację. Otóż w Gandawie do pewnej kawiarni nie będzie można wejść z laptopem. Więc osoby, które są uzależnione, muszą sprawdzać maile, sprawdzać, co dzieje się w sieci, powinny omijać kawiarnię Panorama. Właściciel wydał ten zakaz i tłumaczy, że klienci przesiadujący z laptopami źle wpływają na sytuację w kawiarni. To znaczy, ta kawiarnia wygląda jak biuro, nie jest już taka przytulna, no na pewno nie przypomina miejsca miłego, gdzie można spędzić wolny czas. No i oczywiście źle to wpływa także na obroty, bo jak ktoś przychodzi, przesiaduje godzinami przy stoliku z laptopem, wypija tylko jedną kawę, to blokuje miejsce nowym klientom i w ten sposób sprzedaż kawy spadła. Zatem właściciel kawiarni Panorama w Gandawie nie pozwoli już wejść klientom z laptopami. Wczoraj mówiliśmy o tym, że mamy pokolenie pochylonych głów nad laptopami, nad smartfonami i tabletami. No, w tej jeden kawiarni... właściciel właśnie postanowił z tym walczyć. Nie będzie tak. Dziękuję bardzo. To z Brukseli, prasa belgijska, Beata Płomecka. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 3,5 minuty będzie 8. O teraz za 3,5 minuty. Si tu me laisses un message, c'est que je suis dans les nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, la la la. Loin des foulées du grabuge, de la force centrifuge, je suis loin mais ce n'est pas si loin, la la la. Si tu me laisses un message, je le lirai dans les nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, la la la. Parmi les anges et les mages, je distinguerai ton visage. Tu es loin, mais ce n'est pas si loin. La la la. Si tu me laisses un message, c'est que je suis dans les nuages, nuages, nuages, nuages, nuages, nuages. La la la. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. Media.